drużyna. Odcinek kolejny. Witam Was, drodzy radiosłuchacze Kontestacji.com, największego polskiego radia wolnościowego, w kolejnej audycji z serii Okiem Białego Murzyna, którą możecie słuchać, której możecie słuchać w każdy czwartek o godzinie 9 i o godzinie 20, jak i również możecie znaleźć tę audycję na www.kontestacja.com w archiwum na dole strony. Zapraszam również na www.murzyn.kontestacja.com, gdzie możecie znaleźć różne fajne rzeczy wpisywane osobiście przeze mnie na bloga, więc bezpośrednio łączące się z kolejnymi tematami audycji. A dziś odcinek dość ogólny i fotoradarowy, i nie tylko. Taki ogólny przegląd newsów po raz kolejny. Więc zaczynajmy, drodzy radiosłuchacze, gdyż są trzy tematy na dzisiaj przewidziane, a na końcu zostawię taki jeden fajny, więc zaczynamy od pierwszego tematu. Jak już opowiadałem Wam o przebudowie korespondenta, tak więc zapisałem się do tego i mam teraz codzienną porcję newsów przesyłaną na maila i można sobie poczytać. A 21 stycznia, czyli w piątek, prawie tydzień temu, pojawił się artykuł Hugo, wrzucony przez Hugo, o treści, o tytule "I tak będą ćpać". No i jest to taka ciekawa informacja, nie wiem, czy była poruszana w głównym wydaniu Kontestacji, bo nie zawsze jestem na bieżąco z tym, że co drugi dzień do szpitala przy ulicy Spornej trafiają dzieci, które które zażywają w nadmiernych ilościach tabletki na kaszę. Z tego, co można się dowiedzieć, czytając w sieci różnych rzeczy, to chodzi o tabletki o nazwie Acodin. Dość popularny środek teraz wśród młodych ludzi, z tego, co można się dowiedzieć. Bo niedrogi, nawet jest podana cena, że można 30 tabletek kupić za 5 zł, no to dużo taniej niż dopalacze, które były, czy choćby inne, uznawane powszechnie za niedopuszczalne i zabronione prawnie narkotyki. Czyli wszystko oprócz alkoholu i kawy i papierosów. No cóż, no i właśnie to pokazuje nieporadność naszej władzy, naszych cudownych członków Platformy Obywatelskiej i PSL-u, którzy są w znaczącym stopniu odpowiedzialni za to, jak wygląda nasze prawo i za to, jak nasz kraj wygląda. Bo co, no teraz będą wpisywać na listę, nie wiem, środków zakazanych tabletki na kaszel. Będą zabraniać wszystkie opcje i każdego leku, którego można użyć. A większość leków w nadmiernej ilości zapewne szkodzi. No że to jest śmiech na sali, drodzy Państwo. No ale jak już zdążyli nas przekonać, nasi kochani rządzący, można się po nich wszystkiego spodziewać, absolutnie wszystkiego. I nie zdziwię się, jeżeli zakażą, mamy nawet taki składnik, tu jest, zakażą bromowodorku, dextrometorfanu bodajże. Bardzo trudna nazwa i teraz wszystko, co będzie zawierać właśnie ten związek, będzie zakazane, znając życie, jak tylko wyjdzie na jaw takie coś, albo ktoś zginie, czy umrze, nawet oglądając te tabletki, to od razu będzie wielki, wielki dym. A tymczasem mafia dalej będzie się cieszyć, bo kolejne rzeczy będą delegalizowane i jeszcze więcej sobie zarobią, sprzedając rzeczy, które są powszechnie niedostępne. Głupie słowo, nie niedostępne, powszechnie zakazane i uznawane za coś złego, szkodliwego i w ogóle. Więc właśnie ten artykuł cudownie pokazuje, że po pierwsze Polak potrafi, a po drugie, że te ustawy antydopalaczowe nie miały najmniejszego sensu. No chyba, że tą ustawę, bo prawdopodobnie tak jest, że lobbowała mafia i teraz do tego dochodzą jeszcze aptekarze. Do kolejnych ludzi, którzy mogą lobować, kolejnych ludzi, którzy są za tym, mogą być za tym, żeby utrzymać ustawę, tak zwaną ustawę antydopalaczową państwa. No cóż, przypominam, że słuchacie audycji Okiem Białego Murzyna dla kontestacji.com, największego polskiego radia wolnościowego. I cóż, zapraszam was na dwusekundową przerwę i przejdziemy do następnego tematu sobie. A co tam? Pan mi nie udziela rad. To pan stoi przed komisją, a nie ja. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisji. Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. I wracamy do dalszych tematów dzisiejszej audycji. Tak jakoś mi się skojarzyło, gdyż siedząc sobie wieczorem przed komputerem, właściwie jeszcze w nocy z 22 na 23 stycznia, zobaczyłem, że dostałem powiadomienie mailowe o przesłaniu przez TV Bigos nowego filmiku. To jest Straż Biznesowo Miejska, pan Emil walczący z fotoradarami, był gościem nawet głównego wydania kontestacji, więc jest znany części z was, czy większości nawet z was, drodzy radiosłuchacze. No i odcinek właśnie 33 to już jest po prostu przegięcie i to przegięcie pały na całej długości. To co oni zrobili, to teraz nie ma po prostu słów na to. Zapraszam wszystkich na wpisanie Straż Biznesowo-Miejska, odcinek 33, czy tudzież TV Bigos, znalezienie właśnie kanału tego człowieka i naprawdę obejrzeć ten filmik, bo tutaj za dużo by opowiadać nie ma co, nawet to brak słów na działania naszych kochanych strażników. Po prostu pan Emil, tak pokrótce może opowiem, postaram się, przyszedł z jakimiś tam dokumentami, no i standardowo, jak to jemu zawsze służy, kamera. A tutaj na całe szczęście towarzyszył jeszcze prawdopodobnie dyktafon lub inne urządzenie rejestrujące schowane w kieszeni. No coś, co rejestrowało dźwięk, a nie rejestrowało obrazu. Zarejestrowało obrazu i możliwe, że... Czyby możliwe. I pewne jest to, że właśnie to go uratowało. I teraz pięknie, wszedł ten pan Emil, oczywiście wyszedł jakiś pan, który jest komendantem prawdopodobnie, aczkolwiek wyszedł ten człowiek po cywilu, bez żadnego umundurowania, nawet najmniejszego elementu umundurowania i jeszcze nie okazał nawet w swojej legitymacji służbowej, legitymacji strażnika miejskiego czy gminnego, w tym przypadku miejskiego. I wyprosił pana Emila, pokazał mu, wyszedł za drzwi i pokazał mu, gdzie jest poczekalnia, czy coś w tym stylu. No co pan Emil zaprosił za tym człowiekiem i ten człowiek cały się uderzył, te drzwi, no, drzwi odbiły i poczuł się napadnięty, właśnie ten pan, cały pan strażnik. No, za dużo opowiadać, dobrze to zobaczyć, odsyłam do tego odcinka Straży Biznesowo-Miejskiej. No i oczywiście zaczął się wtedy tym, nawet został zabrany panu Emilowi telefon, ale na całe szczęście pan Emil zdążył wcześniej zadzwonić po policję, to samo zresztą zrobił pan komendant, który poczuł się zagrożony, poczuł się napadnięty przez pana Emila. No i tak się sprawa potoczyła, że przyjechała w końcu policja, na szczęście policjanci byli dość ogarnięci. No i gdyby nie to właśnie, że kazano mu schować kamerę i zabrano telefon, gdyby nie to, to jakieś kolejne urządzenie rejestrujące, które pomogło mu w tym wszystkim, to prawdopodobnie byłby udupiony, no bo strażnicy, własni strażnicy pana komendanta podlegli panu komendantowi, który w tym momencie był cywilem, więc nie wiadomo kim był ten pan, zostali po prostu poinformowani przez pana komendanta o tym, że są świadkami i praktycznie już dobrze wiedzieli, jakie zeznania mają złożyć. No to jest naprawdę śmiech na sali. I przyjechała w końcu policja, o dziwo właśnie policjanci, nie mają świadomości, że są nagrywani, no w mojej opinii, no nie tylko w mojej, bo można poczytać w komentarzach między innymi na Wykopie, zachowali się, no naprawdę bardzo dobrze. To trzeba im przyznać, że nie odpowiadają może tak typowemu obrazowi, Nie było żadnego w rodzaju solidarności, mundurowej czy traktowania właśnie z góry pana Emila jako petenta. Został pan Emil i pan komendant straży poinformowani po prostu o tym, że mają prawo co tam zgłosić, że napaść na funkcjonariusza, jeżeli została zgłoszona, będzie ścigana z urzędu, znaczy ścigana, badana z urzędu. W taki właśnie sposób. No, nakazano też telefon panu Emilowi i wszystko się... Tak się właśnie wszystko skończyło. No i sprawa znajdzie swój finał w sądzie, prawdopodobnie. I całe szczęście. Miejmy nadzieję, że już ten pan komendant nie będzie pracował z żadnej straży i to nigdy. Bo no, tacy ludzie właśnie są... Tacy właśnie ludzie są... No cóż... Są nie stworzeni takie prace, oni się zupełnie nie nadają. No, nie przesadzajmy, że taki pan właśnie sobie nie znający prawa, bo właśnie jeszcze nie powiedziałem może, że pan Emil powołał się na artykuł 81 prawa autorskiego, który mówi na przykład, że można, że nie wymagana jest zgoda na kręcenie na człowieka, który jest funkcjonariuszem publicznym. A i właśnie tego użył w stosunku do umundurowanego pana strażnika, czyli osoby publicznej, funkcjonariusza publicznego, którego można nagrywać bez jego pozwolenia i publikować również jego informacje o nim, filmy zawarte, nie wiem, cokolwiek, co jest związane z nim. Jeżeli jest podczas pełnienia czynności służbowych, będąc w komisariacie czy posterunku straży miejskiej, będąc w mundurze i zatrzymując człowieka, automatycznie jest w trakcie czynności. Więc można go spokojnie nagrywać. A ten pan właśnie, który nie chciał wypuścić pana Emila po zadzwonieniu na policję, zadzwonił na policję i nie chciał wypuścić, to pan nieumundurowany zupełnie. Bez legitymacji. Bez niczego. Prawdopodobnie pan komendant, nie wiadomo. No i cóż, tu się pojawiła taka prośba, w opisie jest nawet, pan Emil poprosił o wysyłanie maili do Straży Miejskiej w Sulechowieście, do Urzędu Miasta, no i oczywiście napisałem tego maila. Tutaj możecie go znaleźć właściwie na murzyn.kontestacja.com razem z innymi ciekawymi rzeczami, starszymi czy nowszymi, zależy kiedy tego słuchacie. Staram się właśnie na tej stronie, staram się dokumentować moją wszelką działalność, więc macie możliwość znalezienia tam dokumentów, wszystkiego tego, co możecie przeczytać i w ogóle zobaczyć na własne oczy, o czym ja tu sobie mówię. No cóż, drodzy Państwo, był jeszcze trzeci temat, który znalazłem, więc przechodzimy do niego. A tematem tym jest akcja na Facebooku, którą znalazłem taki dzień bez Smoleńska, coś w stylu wydarzenie właściwie. I to jest na temat tego, że jeden dzień, taki z 3 lutego bodajże na Facebooku właśnie możecie się znaleźć, jest ogłoszony dniem, powinno być tak cały do końca już, nie wiem, świata, do końca istnień ludzkich powinno być ogłoszony taki dzień bez przerwy. Dzień bez Smoleńska, właśnie bez, nie wiem, czytania, pisania o tym, komentowania, oglądania wiadomości i w ogóle. No i chętnie właśnie przyłączę się do takiego czegoś, czy właściwie to mam całe życie, mam takie, ale inicjatywa warta wspomnienia, co by tam o niej nie sądzić. Z chęcią chciałbym to zobaczyć, czy przyłączę się do tego jakiekolwiek media, bo powinny, właśnie jeden dzień spokoju od tych wszystkich polityków, tego strania, gadania, pieprzenia o Smoleńsku, bo to już się staje, drodzy Państwo, naprawdę nudne. Niech wyjaśniają sobie komisje odpowiednie, niech się dzieje to, co się musi dziać, ale niech nie przeginają i niech nie robią z tego tematu numer jeden, bo Państwo chyli się ku upadkowi i za 2 lata, może za rok, to najmniej ważną rzeczą będzie, jeżeli Państwo będzie upadać, to kto spowodował wypadek i przez kogo tam nieświętej pamięci prezydent nie żyje, no nie, drodzy Państwo. No cóż, jak już słyszycie, muzyka dobiegła końca, podkład dobiegł końca, więc i odcinek powoli dobiega końca. Przypominam, że słuchaliście Okiem Białego Murzyna dla kontestacji.com. Przypominam, że możecie mnie słuchać w każdy czwartek o godzinie 9 i o godzinie 20. Zapraszam na murzyn.kontestacja.com. Zapraszam do słuchania, do komentowania. No i cóż, zapraszam Was już za tydzień. Pozdrawiam. Cześć.